إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. خطبة يجري بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله إتقوى عنوانياك نسيما الوفاء بالعهد جامبو لفتك ليزا أهالي صوتي تنعمليانا كتك جميل نصوتي تنفو كتك جميل انتو ونقول له كون قول مسلم على انجليانا نهوي نيولي كتك ميشاياك إما إتقوى انتوي ونمكواك au ikiwa ni mwanamke itakuwa ni mume wake, au itakuwa ni bosi wake ikiwa yeye ni mfanyakazi, au itakuwa ni mwajiri wake ikiwa yeye ni bosi, au itakuwa ni raia wake ikiwa yeye ni kiongozi. Kwa hiyo baina yao katika maisha haya kuna vitu ambavyo huwa vinazungumzwa baina yao, kuna vitu ambavyo huwa vinapita baina yao, na miongoni mwa vitu hivyo ambavyo vinavyopita ima vinawezekana kivitendo au inawezekana kimaneno. Kwa maana wanawezekana wale wakubwa wakawazungumzia wadogo ikawa ni ahadi ambayo iliyokuwepo baina yao, au inawezekana baina yao katika ile miamala ambayo wanaishi kukawa kuna vitu ambavyo wamewekeana vifungo, wamewekeana mikataba, wamewekeana ahadi. Basi Uislamu unataka watu washikamane na jambo alwafau bila ahadi, jambo la kutekeleza ahadi. Na Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, aufu bil uqudi, tekelezeni ahadi, kwa maana zile ahadi ambazo mlikuwa mmezifunga, kwa maana zile ahadi ambazo mlikuwa mmekiana, kweli ni wenye kuzitekeleza. Wanasema ahlul ilmi wa hiya awkadul uhudi, hizi ahadi ambazo Allah alizosema aufu bil uqudi, akatumia al uqudi, anasema wanasema ahlul ilmi awkadul uhudi ni ahadi ambazo zilikuwa zimetiliwa mkazo sana. Waqala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, akasema Abdullah ibn Mas'ud, hiya al-uhudi, hizo ni ahadi, wal aymani, na vile vile hizo ni viapo. Waqila, na vile vile ipo kauli ambayo inasema hiya al-uhudi allati, hizo ni ahadi ambazo yata'aqaduha an-nasu bainahum, hizo ni ahadi ambazo watu wanazofungamana nazo baina yao. Kwa maana mtu na yule ambaye ameishi naye wakafungamana ahadi baina yao, mke akamwahidi mume wake kwa maana atamtekelezea hili, na mume akamwahidi mke wake atamtekelezea hili, raisi akawaahidi raia zake kwamba atatekelezea haya, na raia na wao vile vile wakawa ni wenye kutekeleza kuahidi kwa wale viongozi wao kwamba watatekelezea yale ambayo yanafungamana na viongozi wao. Kadhalika bosi akawaahidi wale ambao alikuwa amewaajiri na wale walioajiriwa na wao wakawa ni wenye kuahidi kumwahidi bosi wao watakuwa ni wenye kutekeleza. Kadhalika vile vile jirani akawa ni mwenye kumwahidi jirani mwenzake katika yale ambayo wameamiliana nayo, au kubila ukudi, kweli ni wenye kutekeleza ahadi pale ambapo mnapokuwa mnaahidiana, pale ambapo mnapokuwa mnazungumza baina yenu katika zile ahadi ambazo mmezoziweka, kweli ni wenye kuzitekeleza ahadi. Wa hiya sifatun min sifati ulil albab, na hiyo kutekeleza ahadi, alwafau bil ahadi, jambo la kutekeleza ahadi, sifatun ni sifa, min sifati ulil albab, ni miongoni mwa sifa za wale watu ambao wenye akili, alladhina, watu ambao ikhtassahum Allah biwasi rahmati, watu ambao wenye akili Allah amewahusisha kwamba hao ndio ambao watakaopata zile rehema zake ambazo zilizokuwa za wasa. Wa wa'ada lahum jannatahu, na Allah hao ndio ambao alikuwa amewaahidi kwamba atawaingiza katika pepo katika maneno yake Allah aliyosema katika sura Ar-Ra'd, nenda katika aya nambari 20, tazama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walladhina yufuna bi'ahdillahi, alladhina yufuna bi'ahdillahi, na wale ambao wanatekeleza ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala, wala yanquduna al-mithaqa, wale kawao siwenye kutengua vile vifungo, wale kawao siwenye kutengua ile mikataba. Allah akaeleza na sifa zao nyinginezo, lakini mwisho wa aya Allah akasema, mwishoni mbeleni mwa aya hizo Allah akasema ulaika lahum uqubaddar, hao ambao wenye kutekeleza ahadi wakawa si wenye kupangua zile ahadi zao, hao wenye kutekeleza ahadi ikawa si wenye kutengua ile mikataba yao, ulaika lahum uqubaddar, hao ndio ambao watakuwa na nyumba nzuri akhera, nyumba ambayo mtu ikiwa hakuingia nyumba hiyo basi hakuna nyumba nyingineyo ambayo atakayoipata itakayomletea raha, itakayomletea neema, itakayomletea faraja. Ulaika lahum uqubaddar, hao ndio ambao watakaokuwa na nyumba ambayo ilikuwa nzuri, nyumba ambayo ya neema, jannati adini, nyumba ambayo yenye mabustani ya milele, yenye mabustani ya kudumu, yenye neema tofauti tofauti. Yadukuluna, wao watakuwa ni wenye kuingia nyumba hiyo, wale ambao wenye kutekeleza ahadi na kawa si watenguzi wa ahadi, wataingia katika nyumba hiyo yenye mabustani na watakaa humo milele, na wataneemeka kwa zile neema ambazo watakazozikuta katika nyumba hiyo. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, na vile vile katika wale ambao walikuwa wema miongoni mwa wazazi wao vile vile wataingia katika nyumba hiyo, na wake zao ambao walikuwa wema wataingia katika nyumba hiyo, na vizazi vyao vile vile watakuwa ni wenye kuingia katika nyumba hiyo, kwa sababu wao walipokuwa duniani walikuwa ni wenye kutekeleza ahadi. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, na malaika vile vile watakuwa ni wenye kuingia kwa wao kupitia kila mlango, kisha kuingia malaika watasema maneno maalum kuwapa hongera watu wao, watawaambia salamu alaykum bima sabartum, amani iwe juu yenu, salamu iwe juu yenu kwa kule kusubiri kwenu nyinyi, kwa sababu jambo la kutekeleza ahadi ni jambo ambalo lilikuwa zito sana, ni jambo ambalo lilikuwa gumu sana, si wengi ambao wangeweza kutekeleza ahadi. Leo kiongozi anaahidi kuahidi raia zake, lakini mwisho wa siku akimaliza muda wake anakuwa si mwenye kutekeleza yale ambayo alikuwa ameyasema. Huyu amegeuka na amekwenda kinyume na zile ahadi ambazo yeye alizokuwa ameziweka. Kadhalika vile vile baba katika nyumba anaahidi kuahidi wale waliokuwa katika nyumba yake, ima wake zake au watoto wake, lakini mwisho wa siku anakuwa si mwenye kutekeleza zile ahadi ambazo alizokuwa yeye amewekea wale wa nyumba. Anamwambia mke wake kwamba mimi bana, Allah akinifungulia nitakuwa ni mwenye kumfanyia hichi mke wangu, nitakuwa mwenye kumfanyia hichi mke wangu, na nitakununulia hichi, nitakununulia hichi. Allah anakuja kumfungulia, baada ya kumfungulia anakuwa si mwenye kutekeleza ahadi. Sasa jambo la kutekeleza ahadi ni jambo ambalo lilikuwa zito, ni jambo ambalo linahitaji subra, ni jambo ambalo linahitaji uvumilivu. Na ndio maana malaika watawatolea salamu hawa, watawaambia salamu na alaikum bima asabtum fa ni'ma uqbad dar, salamu iwe juu yenu kwa kule nyinyi msubiri, kwa yale ambayo mlikuwa mmeyapitia duniani mkavumilia, kwa kule kutekeleza ahadi na mengineyo ambayo mlikumbana nayo duniani. Basi hii nyumba ambayo mlikuwa mmeingia ni nyumba ambayo ilikuwa ni nzuri mno. Lakini angalia vile vile mbele kidogo ya maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wale ambao waliokuwa wao wanatengua ahadi, Allah akasema walladhina yanquduna ahada Allahi min ba'di mithaqi, na wale ambao wenye kutengua ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wao wameahidi lakini wakatengua ahadi za Allah baada ya kuzifunga zile ahadi, wayanquduna ma amara Allah bihi an yusala, na wakatengua vile vile yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameamrisha kwamba yaunganishwe, wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusala, na vile vile wakakata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameamrisha kwamba mambo hayo yaunganishwe. Allah yeye ameamrisha kwamba mambo hayo yaunganishwe, lakini wao wakawa yaqta'una ma aliyosala, wao wakayakata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameamrisha kwamba yaunganishwe mambo hayo. Wayusiduna fil ardi, na wakafanya ufisadi katika ardhi, maana ahadi wamezitengua na yale ambayo Allah alosema yaunganishwe, yale ambayo Allah alosema kwamba watu wafungamane nayo, wao wakawa ni wenye kuyakata hayo, wao wakawa ni wenye kuwa mbali nayo hayo, wao wakawa si wenye kuendana nayo mambo hayo. Kadhalika vile vile wakawa wanafanya ufisadi, na hii ndiyo natija ya mtu yoyote yule ambaye alikuwa ameweka ahadi kisha akawa asitimiza hiyo, basi mwisho wake inakuwa ni ufisadi kwa wale ambao alikuwa ameweka ahadi kisha akawa asitimize ile ahadi kwa wale ambao walikuwa wamewekea ahadi. Au anasemaje kuhusiana na watu hao ambao wao wanatengua ahadi, ambao wao hawatekelezi na wale hawayaungi yale ambayo Allah aliamrisha kuungwa, na wakawa wanafanya ufisadi? Anasema ulaika lahum lana, hao watakuwa wanalana. Sasa ewe Muislamu, ikiwa wewe umemwahidi mke wako, ikiwa wewe umemwahidi mwanao, ikiwa wewe umemwahidi jirani yako, ikiwa wewe ni kiongozi katika ofisi, miongoni mwa ofisi zozote zile za serikali au za private, kisha ukaahidi kumwahidi yule mfanyakazi wako au ukamwahidi yule raia wako, kisha ukaenda kinyume na ile ahadi ambayo ulikuwa umeahidi, basi fahamu unaingia katika laana hizi, wala usuku dar, na hao watakuwa na nyumba ambazo ilikuwa mbaya sana, wala iyadu billah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالمسلم يجب عليه أن يتصف بصفة الوفاء. فسلوزان الإسلام تولي قم مسلم نواجب جوياك كسفكانا نصيفة متكريز أعادي ما إخوانه المسلمين فموجع نلوزاك وإسلام، ويحذر مخالفة الوعد ونقض العهد. نأتهذار المسلم atahadhari muislam, achukue tahadhari, wayahdhar min mukhalafati alwa'di wa naqdi alahdi, atahadhari muislam kutokana na kwenda kinyume na ile ahadi ambayo kwa yeye ameieta na kutengua ile ahadi. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala nahana min ikhlafi al-maw'idi. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi kutokana na jambo la kwenda kinyume na zile ahadi, kutokana na jambo la kutengua zile ahadi ambazo kwa sisi tumeziweka. Wa'ada bil-wafa'i bima naqul, na kukosekana kutekeleza yale ambayo tunayoyasema. Tukiwa tumesema jambo mahala popote pale, sawa katika familia au sawa katika jamii au sawa ikiwa wewe ni bosi, sawa sawa ikiwa wewe ni kiongozi, basi kuwa ni mwenye kulitekeleza jambo lile, kwa sababu kauli ukishakuitoa, fahamu kwamba kauli hiyo inakuwa juu yako na inakuwa ni dhima. Utakuja kuulizwa ukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ja'ala dhalika min a'zami dhunubi wa akbaru al-athami, bali Allah subhanahu wa ta'ala amelijalia jambo hilo la mtu kuto kutekeleza yale ambayo anayasema. Na mara nyingi sana mambo haya yanatokezea katika familia, kwamba mzazi, baba yeye huwa anaahidi kuahidi familia yake mambo ambayo baadaye anakwenda nayo kinyume, anakuwa si mwenye kuyatekeleza, na kuwadanganya wale wanawe na kuwadanganya wale wake zake katika zile ahadi. Hebu kuwa ni mkweli. Kweli Uislamu umeruhusu kwamba wewe uzungumze uongo, kwamba katika jambo la kutengeneza, labda ikiwa una mke zaidi ya mmoja, Uislamu umekuruhusu kufanya hivyo. Lakini unapoweka ahadi, fahamu ahadi ni kitu chengine, ewe ndugu yangu Muislamu. Fahamu ahadi ni jambo ambalo lilokuwa zito. Endapo kwamba utalifanyia uzembe, endapo kwamba utalifanyia madhara jambo hili, basi fahamu kuna mambo mengi sana yanaweza kukufika na ukajiuliza kwamba ni kitu gani ambacho kilichosababisha mimi mpaka kufika haya. Kumbe ulikuwa unatoa ahadi tofauti tofauti katika sehemu tofauti tofauti, lakini hukuwa ni mwenye kutekeleza zile ahadi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia hili kwamba ni katika madhambi ambayo yalikuwa makubwa, na akanijalia hili ni katika makosa ambayo yalikuwa makubwa, adamu wafai bima naqul, kukosekana kutekeleza yale ambayo sisi tunayoyasema. Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, lima taquluna ma la taf'alun, mbona masema nini yale ambayo mlokuwa hamyatekelezi. Kabra maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, imekuwa ni chukizo mno, yanachukiza mno mbele ya Allah, tena kusikiza kwake ni kubwa mno mambo hayo, kwamba watu kusema vitu ambavyo wasivyovitekeleza, kwa maana ilikuwa ni machukizo ya hali ya juu. Antakulu nini kusema ma la tafaalun, yale ambayo mlikuwa hamyatekelezi. Kwa hiyo elewa, ewe ndugu yangu Muislamu, katika nafasi yako ambayo ulikuwepo, popote pale ambapo ulipo, sawa ikiwa wewe ni baba katika familia, basi kuwa ni mwenye kutekeleza yale ambayo ulikuwa umeahidi katika familia yako. Sawa ikiwa wewe ni rais, basi kuwa ni mwenye kutekeleza yale ambayo ulikuwa umeahidi. Uliahidi wapi? Uliahidi wale raia zako. Ikiwa wewe ni waziri kadhalika, ikiwa wewe labda ni mbunge kadhalika, ikiwa wewe ni mwakilishi kadhalika, ikiwa wewe kadha wa kadha umeteuliwa sehemu na ukawa umeahidi katika ahadi ambazo zinafungamana juu yako unatakiwa kutekeleza, basi kuwa ni mwenye kutekeleza katika nafasi yako yoyote ambayo ulikuwa uko nayo, na huku mtangulize Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe unatekeleza yale ambayo yalokuwepo juu yako. Leo imekuwa ni miroja sana kwamba mtu ameteuliwa sehemu, anatakana atekeleze ule wajibu wake, anatakana atekeleze yale ambayo anatakana atekeleze, lakini akitekeleza ipasavyo, basi inakuwa watu wengine wale ambao anaongoza wanakuwa wanachukia, na huku mpachika majina mtu yule kwamba mara hii bana tumepata bosi ambaye alikuwa ni nuksi sana, mara hii tumepata bosi ambaye alikuwa noma sana, mara hii tumepata bosi, bosi ambaye alikuwa ana sifa mbaya sana, sio bosi ambaye alikuwa kama wale ambao walikuwa wamepita. Kwa nini akapewa sifa hizo? Kwa nini watu wakawa wanamzungumza hivyo? Kwa sababu yeye amekuwa ni mwenye kutekeleza ahadi. Ndugu zangu Waislamu, kutekeleza ahadi ni jambo zito sana katika jamii hii ambayo tulikuwa tuko nayo. Ni jambo ambalo linahitaji subra ya hali ya juu, ni jambo ambalo linahitaji kwamba wewe kila mahala uwe ni mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na uwe ni mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. katika kule kutekeleza kwako zile ahadi ambazo unazoahidi. Usiwe ni mwenye kusitengua ahadi, usiwe ni mwenye kwenda nazo kinyume ahadi. Na ikiwa uwezi, labda unitarajia hata wale ambao waliahidi kwamba ulitarajia utapata jambo fulani ndio utatekelezea zile ahadi, basi rudi kwa wale watu wako, au kama ni mke wako mweleze mapema kwamba mke wangu kuna siku nilikwambia kadha kadha kadha, kwa sababu ndani ya nafsi yangu nilitarajia kuna sehemu nitafanikiwa jambo la mkada, ndio nitakutekelezea wewe, lakini hii matokeo yake hayakuwa kama vile ambavyo nilivyokuwa mimi natarajia. Mweleze ahadi yako, mweleze yule ambaye ulikuwa umemwahidi, ili wewe ujiondoshe na ujiweke mbali na ile dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza maneno ambayo yalikuwa ni mafupi sana, maneno ambayo ndani yake mtu akiyazingatia na akawa ni mwenye kuyafanyia kazi, basi atapata ibra ya hali ya juu. Kwanza Mtume alisema, ma naqadha qaumun ahada, waje hawajapatapo kutengua ahada, kwa maana kaumu yoyote haijapatapo kutengua ahadi ambayo walikuwa wameahidi wao, sawa ikiwa ahadi hiyo imefungamana na Allah moja kwa moja au imefungamana na wale watu ambao wanaoongoza. Maana kadha qaumul ahada, watu hawajapatapo kutengua ahadi yoyote ile, illa sulitu alaihim aduuhum, isipokuwa ikiwa watu hao wametungua ahadi, Allah subhanahu wa ta'ala humsalitisha adui yao, humpa nguvu adui yao, akawamtesa, akawaadhibu, akawafanya anapotaka adui yule. Kwa nini? Kwa sababu watu wa sehemu hiyo wamekuwa ni wenye kutengua ahadi zilizofungamana na Allah, na ikawa vile vile ahadi ambazo zilizokuwepo baina yao wakawa si wenye kuzitekeleza. Kwa hiyo adui anakuwa anapata nguvu, anakuwa anapenya, na hili ni jambo ambalo lilikuwa wake, ni jambo ambalo kwa halisi kabisa, kwamba leo watu katika nchi labda wameamua jambo fulani au labda wameamua kitu kadha, na kitu hichi akaja mtu kutoka huko nje ya nchi ile akesha akataka kupenya, bila shaka akiwapata watu wakatengua yale ambayo yalikuwa ni siri ndani ya nchi ile, hapo inakuwa adui anapata nguvu, anakuwa anaingia katika sehemu ile na anaporomosha kila ambacho kilichokuwepo. Maana yake kwamba wewe ulikuwa umeweka ahadi, ahadi hiyo kwao umefungamana nayo na yule ndugu yako Muislamu, basi kuwa ni mwenye kuitekeleza ahadi hiyo, usiwe ni mwenye kwenda nayo kinyume ahadi hiyo. Ikiwa umefungamana ahadi na yoyote, awe atakavyokuwa, hata ikiwa ni mshirikina ambaye wewe umeweka naye ahadi, ahadi ambayo si ya ushirikina, ahadi ambayo si ya kumkufuru Allah, basi watakikana wewe utekeleze ahadi hiyo, kwani uone maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala alipoambia waumini, illa alladhina ahadtum lil mushrikina, isipokuwa wale ambao mlikuwa mmekana ahadi katika washirikina, kwa maana katika washirikina mmekana ahadi, walam yakusukum shay'a, na wala ikawa hawakupunguza kwenu nini katika ile ahadi ambayo walikuwa mmekana nao, ahadi ambayo ninyi mmekana nao, wao hawakupunguza chochote hao washirikina, walam yudahiru alaykum ahada, wala ikawa hawakumsaidia yoyote yule dhidi yenu nyinyi, kwa maana labda wakasaidiana na mtu mwingine dhidi ya Waislamu, washirikina ambao wao hawakupunguza katika ahadi chochote, washirikina ambao hawakusaidiana na yoyote katika jambo la kufanya nini, katika jambo la kwenda kinyume na Waislamu, wakawa wanapambana dhidi ya Waislamu, kwa sababu wao wameweka ahadi kwamba kila mmoja aishi kwa amani katika miji ya Uislamu, kila mmoja afanye mambo yake bila kumwingilia mwingine. Allah amewaambia nini waumini? Akawaambia kwamba watimize ahadi hizo, na waasema ama akawaambia kwamba watimize ahadi hizo, ila muddatihim, mpaka pale katika muda wao. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale ambao wenye kumcha yeye. Kwa hiyo hata ikiwa ni mshirikina ambaye wewe unamjua kwamba huyu mlifungamana ahadi labda za kibiashara, au labda akiwa ni kafiri unafungamana naye ahadi, mikataba ya kibiashara au ya kinchi au mikataba yote, isije ikakupitikia katika akili yako ukasema, ah, huyu ni kafiri tu, hata nikimdhulumu hakuna shida, hakuna ubaya wote. Allah hakutaka hivyo wewe. Muislamu, Allah akukwamisha hivyo wewe Muislamu, na ukifanya hivyo utakuwa unakwenda kinyume mbele ya Allah na utakuwa na adhabu kali mbele ya Allah, kwa sababu Uislamu umechunga maslaha ya Waislamu, kadhalika Uislamu umechunga maslaha ya wale ambao walikuwa si Waislamu, na kufanya hivyo ndio itakuwa ni sababu ya wale ambao walikuwa sio Waislamu kuwaleta katika Uislamu. Lakini wapi haya mambo leo yamepotea katika jamii ya Uislamu? Tumeingia katika zile sifa ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mtu ambaye atakayekuwa ana jambo moja tu katika mambo hayo, basi katika sifa hizo, basi mtu huyo anakuwa katika wanafiki. Miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, arba'u man qulna fihi kana munafikan khalisan, mambo manne ambayo mtu atakayokuwa nayo, mtu huyo anakuwa ni mnafiki moja kwa moja, tena pepe, tena safi, hana doa mtu huyo. Wa man kana fihi khaslatun minhunna, na yule ambaye patakayekuwa kwake yeye kuna jambo moja miongoni mwa hayo, kana fihi khaslatun minan nifaqi, kunakuwa kwake yeye kuna jambo miongoni mwa mambo ya unafiki, Mtume akataja mambo hayo. Sasa jiangalie wewe, je, uko nayo mambo hayo au uko nayo mambo hayo? Mtume amesema, idha tumina khana, pale ambapo anakuaminiwa Muislamu, basi yeye hufanya khiana, huenda kinyume na ile amana. Wa idha hadatha kadhaba, na anapozungumza huyu muumini, basi yeye anasema uongo, kwa maana huyu mja anapozungumza husema uongo, anakwenda kinyume na yale mazungumzo ya ukweli, anapindisha mazungumzo, hazungumzi ukweli. Wa idha ahada fadara, na anapoahidi yeye huenda kinyume na ile ahadi yake. Walam yafi bil ahadi alladhi ahadahu alayhi, wala anakuwa si mwenye kutekeleza ile ahadi yake ambayo yeye alikuwa ameahidi juu yake kwamba atakuwa ni mwenye kutekeleza. Kwa hiyo hili ni katika sifa za wanafiki. Mtume akamalizia na jambo la nne, wa idha khasa mafajara, na anapokhasimiana na mtu tena hufanya uovu. Lakini sisi maarushairi, wa idha ahada fadara, anapoahidi mtu huyu huwa ni mwenye kwenda kinyume na ile ahadi yake, na hii ni katika sifa ya wanafiki. Sasa Muislamu, jiangalie katika maisha yako yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekukadiria wewe, kulala kwako, kuamka kwako, na kurejea tena katika malalo yako, katika huu mzunguko wako wote ambao wewe unazunguka. Hebu jipekue, jiangalie wapi ambapo ulipokuwa umeweka ahadi, akesha ikawa kwamba ukutekeleza ahadi hiyo, hata ikiwa kwamba labda imepita, unamjua kuna mtu fulani, mimi nimwekea ahadi, sikuwa ni mwenye kumtekelezea. Mpate ndugu yangu Muislamu, usije ukapambana na laana za Allah, usije ukapambana na nyumba ambayo ilikuwa mbaya kesho akhera. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, atujalie sisi kuwa ni wale ambao wenye kutekeleza ahadi katika majumba yetu, katika jamii yetu, katika hali zetu zote. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma qul lana wa la taqul alayna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rfa'na wa la tada'na wa ansurna ولا تنصر علينا. اللهم آمين آمين آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.